श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 15 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम कम से कम हम वहाँ के हैं, वो ही घर हमारा है, ये घर नहीं है, ये मुसाफिर है, इतनी बात तो मान लेनी चाहिए, ये तो स्वीकार कहीं नहीं, या कहीं ठहर नहीं सकता, यहाँ घर है ही नहीं, ठहर वैसे हमारे घर वही है, हम वहाँ के ही है, मैं वास हूँ ईश्वर जीव अविनाशी अमरदस्य पुत्र, और उसको सुगम मानना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति सुगम होनी चाहिए हमारे, सुगम है यार, हमारा अकलता है, हमारी चीज है, मरना चाहिए। बहुत लोगों को, भाइयों को, बहनों को ऐसा विचार है कि हम तो संसारी है, परमात्मा प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है, बड़ी ऐसी है, ये जची हुई बात है, ये बात तो मिटनी चाहिए, हम तो परमात्मा खास पुत्र है, वहां का खास बेटा है, हमें वो तो घर हमारा है, ये तो पक्की बात होनी चाहिए, एकदम हमारा है, मतलब हिम्मत नहीं होती, हम तो वहां कहीं है, यहाँ तो मुसाफरी है, कहाँ यहाँ ठहर नहीं सकते, एक जगह एक अवस्था में नहीं ठहरे, बालक नहीं ठहर सकते, जवान नहीं ठहर सकते, बूढ़े नहीं ठहर गए, कोई का यहाँ घर है ही नहीं, निकलो ये गाँव दूसरी घर तो 40 लाख जुड़ी, 84 लाख जुड़ी है, इन भटकता है, भटकता ही रहेगा, घर नहीं करेगा, घर तो वहां है हमारा, हम तो वहां के हैं, सदा गए, इस बार उस पर तो हमारा अधिकार है। अच्छा हम विदेशी लोग हैं, विदेशों में तो सारे में अधिकार मिलेगा तब होगा, सर वो तो अधिकार हमारा है ही, वो तो हम वहां के ही बेटे हैं, अधिकार यह है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो वहां कहीं है, वो घर हमारा है, सबको मानना चाहिए, छोटे बड़े बूढ़े बड़े सबको सबको ही मानना चाहिए, सबको ही वो घर हमारा है, इस वास्ते उसमें जा सकते हैं, रह सकते हैं, वो घर हमारा है, यहाँ की चीजें हमारी नहीं है, यहाँ के हम है नहीं, हमारी चीजें नहीं है, यहाँ तो आए हुए हैं, है तो वहां के निश्चय बात होनी चाहिए, ये बात एकदम समझ ही नहीं आता, बात है सबके सभी, एक दो चार पांच धंधे सभी जीव मात्र ही, मनुष्य तो करें क्या है, दूसरे जीव मात्र सबके सब परमात्मा के पुत्र है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मनुष्य सब वृक्ष पत्थर घास फूस जल जीव सांप सब वहां गए, सब वहां गई है, सब वहां गई है, और बड़ी सीधी सरल बात है, अपनी बात, अपनी बात, अपनी खास सीधी बात है, हम वहां के हैं, वो हमारे हैं, भगवान ही तो हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के मेरे पैदा किए हुए सब मम प्रिय सब प्यारे हैं, प्यारे पुत्र प्यारे पुत्री प्यारे प्यारे लाडले बेटा है हमारा, सब भगवान के प्यारे पुत्र हमारे, भगवान हमारे हमारे हमारे। जैसे बालक कहता नहीं मेरी मेरी माँ है, मेरी माँ है, जो भगवान मेरी माँ है, भगवान हमारे, भगवान हमारे, मेरी माँ है भगवान, मेरी माँ है, तुम्हें वो माता सुपिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या, तुम विद्या, तुम्हें सर्व, हम देव देव, हम भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान है, भगवान हमारे, ये सब कुछ ही सब छोटा बड़ा सब, ये बात सब के लिए, सभी सब जीवों के लिए, मनुष्य नहीं, घास फूस लता धूप वृक्ष धनी सब सब सब जल सर थर नव सर सब सब सब स्थावर जंगम सब, ये तो मुसाफिर खाना है, मुसाफिर घूमने के लिए आए हम, यहाँ है नहीं, हम यहाँ के लिए, ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश नहीं है, ये हमारा देश तो वो ही है, भगवान का पिता है वो है, उनके हम पुत्र है, हमारे पिता है, ये हृदय में विचित विश्वास करना, हमारे पिता है, हमारे पिता है, हमारे पिता है। बच्चा जैसे माँ को मैं कहता हूँ मेरी मेरी माँ है, ऐसे सब के लिए, सब के लिए, माँ तो एक जन्म ही होती है, एक जन्म की, वो सदा की माँ है, सदा ये पर है, पिता हमेशा तक तो माता दाता पिता माँ, मैं पिता भी हूँ, माँ भी हो, दा भी हो, सब हो गया हूँ, पिता हमेशा तक तो माता दाता पिता माँ, वैद्यम पवित्र ओंकार ऋग साम इंद्रियम से गति भरता प्रभु साक्षी नमस शरणम श्रुत प्रभु प्रलय स्थानम विधानम बीज बुद्धियम तपा में हम आम वर्षम निर्णामी उस अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा भजन सत असत सब में हूँ नाशवान अभिनय सब में ही हूँ ये सब सातु हवा राज शास्त्र मत मैं सब पिता हूँ किंचित भी है मत प्रथम ना किंचित किंचित किंचित भी है सब भगवान की है हमारी चीज हमारे हमारे प्रभु की है हमारे प्रभु की है हमारे प्रभु की ये दृढ़ता से माना है दृढ़ता से सदा से भगवान की है वो हमारे वहां की प्राप्ति सुगम है सरल है आपको बात करने से आपको मालूम हुआ कि नहीं मैं समझता हूँ कि अभी बातें होने से आपको ये विचार हो गया होगा कि हम वहां करें इस साल हमारा विचार सही हम यही रहे मैं यही सर सब ठीक हो जा रहा व्याख्यान बहुत दिया बहुत दिया बेकार बेकार नहीं हमें हम तो बात करिए हम यहाँ के नहीं है भगवान के हैं वहाँ के ही है वही है वो तो हमारा खास देश है भगवान है पिताजी है खास बाबू हमारे माता दाता पिता माँ सदा सच्चा हमें बाजू अमृतम जीव मृत्यु सच्चा हमारे गुना भगवान है हमारे हम भगवान के हैं ये बात मिलती नहीं है अमृतम जीव मृत्यु सद सच्चा हमारे गुना सब भगवान कोई चीज तिल देते चेंज भी दूसरी जगह भगवान दी है हमारे हमारे प्रभु की हमारे प्रभु की हमारे माता दाता पिता हमारा वो हमारे ये तो बस सपने वाहन पुरुष जगत ना ही सपने में भी हमारे हमारे पिता के मेरे भय होना चाहिए निशोक होना मैं निशंक होना चाहिए निर्भय होना चाहिए निश्चिंत होना चाहिए तो चिंता है न शोक है न भय है हम भगवान के हैं भगवान हमारे मेरा भाई ने कहा ना ये मेरा भाई समान में है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे भाई दूसरे थोड़े थे मेरा भाई असली बात है असली बात मेरा भाई बताई असली बात मेरे तो गिरधर गोपाल अपने सब के असली बात छोटा बड़ा सब भगवान हमारे हम भगवान के भगवान के प्यारे पुत्र सब मम प्रिय सब मम बुझाए सब मम प्रिय भगवान को प्यारे लग रहे चावल भूल जाए माँ थोड़ी भूलती माँ नहीं भूलती बालक है भूल जाए खेल में लग जाए माँ बाप ने रखते हैं आपको जन्म दिया है आपका पालन करते हैं आपकी रक्षा करते हैं अभी माना आप करते हो हम करते हैं राम करते हैं कहावत है घड़ी घड़ी का विघ्न राम जी ठाले घड़ी घड़ी का विघ्न राम जी ठाले राम शोक रक्षा करते बने हरे शत्रु बदा बदे बने हरे शत्रु चला निबदे संत पुण्या नहीं पूरा करता नहीं भगवान परम रक्ष हमारे परमात्मा है सबका पालन करते सबका पालन करते सबको सबको भोजन देते हैं ऐसा निगर करने वाला कोई नहीं है भगवान जी तो निगर करते हैं इसे कोई रख सकता ही नहीं ताकि नहीं किसी सब उसकी दृष्टि में हम सब उसकी दृष्टि में वे हमारी तरफ देखते रहते हरदम देखते रहते हरदम उनकी दृष्टि में हम दृष्टि में नरक में जाओ तो भगवान दृष्टि में स्वर्ग में जाओ तो दृष्टि में किसी देश में जाओ चौदह भुवन चौदह भुवन अतर सुतर सातर भगवान भू लोग भर लोग इंद्र लोग तप लोग सत लोग ऊपर इनसे सात ऊपर लोग और नीचे पदार्थ चौदह भवन है सब लोगों में रक्षा करते है भगवान बारीक से बारीक लोग दूर भी से दिखाए तो छोटे छोटे जंतु सबकी रक्षा परमात्मा की सृष्टि सभी सब मालिक एक भगवान है अनंत है जीव अनंत गलती नहीं है अनंत जीव अनंत का पालन करते हैं सबकी रक्षा करते हैं सबसे प्रेम करते हैं सब भगवान को प्यारे हैं सब प्यारे हम एक भगवान है हम विशेष प्यारे हैं ये बताए नहीं ये गंगा जी जमुना जी के पास अंतर वेद में रहने वाले विशेष प्यार है वो सत्संग करते हैं विशेष प्यार है हम ऐसे सन्मुख होते हैं सन्मुख वही जीव मोही जब ही जन्म कूट एक नाश ही तब ही कुलों जन्म पाप नष्ट हो जाए सन्मुख होते ही भगवान तरफ होते ही तो ये सब मामूली नहीं है संसार में मामूली नहीं है ये जो भगवान सन्मुख हुए सत्संग करते हैं विचार करते हैं भगवान की बात सुनते हैं। हम पानी तब देख रहे हैं तो हम ऐसे पात्र नहीं है उनसे, पर दुनिया की तरफ देख जाए तो बहुत विचित्र है। इतनी बातें कौन ढूंढता है, कौन ढूंढ वाले हो, रोज रात इकट्ठे हो जाए बातें, लोग कहते मूर्ख है, मूर्ख बेसमझ बात। हमारे अंदर समझ बहुत थोड़े आदमी है, ऐसा संग बहुत कम मिलता है। हम बहुत भाग्यशाली है, हमारे नहीं है, भगवान के प्यारे हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की बात कहते हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हमें हम अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम भगवान के हैं, राजगिपाही होता है ना, हम ताकत होती राजगिपाही हमारी, कोई सड़क पर पेशाब करता हो आपको तो लड़ेगा आपको, और सड़क आदमी नहीं पेशाब करता है मुंह से रुक जाओ, ऐसी बात भगवान के हम इस मार्ग में भगवान इधर हम छोटे हैं छोटे, पर दुनिया से मोटे हैं। भगवान तो रुचि है दुनिया में, तो याद नहीं है पंडा जी मेरी जी गोरी खाली बढ़िया खाली बढ़िया, इतने याद में दुनिया में हिंदुस्तान में नींद है और नींद होशी कुछ होशी कुछ क्या होता है। अरे रहने वाला को पत्र को नहीं, अरे गीता मेरी पुस्तकों में सत्संग है ठाई बोलती मिले मेरे मिले पत्र को सत्संग होता है पता नहीं पत्र संघर्ष में बेहोश है बेहोश होश ही नहीं। हमारे मन में ताकत है, कुछ विचार है, भगवान दर में भगवान मीठे है, भगवान अच्छे लगे, भगवान मीठे लगे, जैसे माँ अच्छी लगती माँ माँ माँ है माँ, ऐसे भगवान माँ है हमारी गोदी में चले अच्छा अच्छा गोदी गोदी में मेरी माँ है भगवान पिता माँ से दो दादा पिता माँ सर्व योनि से कौन थे मूर्ति असंभव थे राम बीज प्रत्येक पिता मैं हूँ पिता हूँ सर्वा सबका बीज हो भगवान के छोरा छोरी बहुत है बहुत छोरा छोरी बड़ा परिवार बहुत बड़ा परिवार है बहुत बड़ा सौदे बहुत है। भूमंडल पर दो शोक देश है भूमंडल पर पृथ्वी है सब रुकी हुई है आपस में लड़े तरह लड़ाई करे अपार शांति है राम जी की कृपा है भगवान जी हम लोगों पर भगवान की चर्चा करते हैं भगवान की बात करते हैं कौन करे लोगों ने पता ही नहीं है। अरे स्वर्गाश्रम पता नहीं, स्वर्गाश्रम है अरे पता नहीं, ऐसे मिले हमारे को पता ही कोई नहीं। सत्संग होता है पुस्तक मिलती है, भगवान की कृपा है। आप आ रहे दूर से ही आ गए, देश हमारे दूर दूर रहते हुए आ गए, घर में बैठे बैठ बैठे, ये भगवान की कृपा है। चित्तमय राम कृपा कर जाए, जब द्रवे दीन दयाल राघव, जब द्रवे दीन दयाल राघव संत संगत पाइये, जब द्रवे दीन दयाल राघव, भगवान की कृपा होती है, वे द्रवित होते हैं तो सत्संग मिलता, बहुत कृपा भगवान है। हमें लाड से बैठा है, लाड से बैठे बैठी है, समाज नहीं है। भगवान ही बड़ी भारी कृपा है, भगवान ही कृपा कर दो। भरती महाराज चित्रकूट गए, जब हम माँ की तरफ देखते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं, हमारी तरफ देखते ठहर जाते हैं। जब रघुनाथ स्वभाव, जब समझे रघु स्वभाव, तो पत परत उतल पाऊ, बाबू तो पत परत उतल पाऊ, ऐसे हमारे प्रभु रहते थे। प्रभु से सुख याद ही रहती भगवान की, कंत सौवाद सरत भगत सरत भगत मारे, याद करते भगवान देखे भूल नहीं जाऊंगे। नारायण नारायण नारायण हो गया, वैसे में हो गया।